odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Jeśli nie mamy teraz terminu szczepień, pozostańmy w domach, apelują do seniorów lekarze. Do rozmów o przyszłości górnictwa wracają związkowcy i przedstawiciele rządu. Uwaga kierowcy, jest bardzo ślisko na drogach Warmii i Mazur. Ruszają szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Lekarze i organizatorzy szczepień apelują do osób, które chcą się zgłosić, o pozostanie w domach i skorzystanie z telefonu albo internetu. Wszystkie terminy do końca marca są już bowiem zarezerwowane. Każdy senior, który telefonicznie albo internetowo przekaże swoje dane, ma gwarancję, że gdy tylko pojawią się nowe szczepionki, konsultanci zaproponują konkretny termin. Lada moment do kraju dotrze kolejna zmniejszona dostawa z firmy Pfizer. Będzie to 359 tysięcy dawek. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmirowski mówi, że szczepienia seniorów oraz podawanie drugiej dawki zaplanowano zgodnie ze zmienionym harmonogramem dostaw. 30 szczepionek na punkt to jest limit, który od wielu dni komunikujemy w punktach szczepień. Równocześnie w szpitalach tymczasowych, szpitalach węzłowych są realizowane szczepienia seniorów. Tutaj limity na ten tydzień były troszeczkę większe. Mamy również szczepienia drugą dawką. W tym tygodniu to będzie ponad 150 tysięcy osób. Polska pozyskuje szczepionki w ramach wynegocjowanej przez Komisję Europejską umowy. Gwarantuje ona solidarny podział między wszystkie kraje Unii, jednak wielkości dostaw zdecydowanie nie pokrywają się z zapotrzebowaniem w Polsce. Tymczasem firmy Pfizer i BioNTech zapowiadały na dziś wznowienie pełnych dostaw. Ostatni komunikat firm jest sprzed 10 dni i informuje o powrocie do pierwotnego harmonogramu dostaw właśnie dzisiaj, 25 stycznia. Jednak pod koniec ubiegłego tygodnia kilka krajów poirytowanych zmniejszeniem otrzymywanych dawek sygnalizowało Komisji Europejskiej, że nie ma jeszcze gwarancji powrotu do pełnych dostaw. Ta sprawa była jednym z tematów wideoszczytu unijnych przywódców w ostatni czwartek. Szczepienia powinny być przyspieszone, dlatego zobowiązania dotyczące dostaw preparatów podjęte przez koncerny muszą być przestrzegane. Relacjonował ustalenia szef Rady Europejskiej. Wczoraj w jednym z wywiadów Charles Michel zapowiedział, że Unia Europejska zmusi firmy farmaceutyczne do przestrzegania kontraktów w sprawie dostaw szczepionek. Mówił o wszelkich dostępnych środkach prawnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Swoją propozycję umowy społecznej dotyczącą przyszłości górnictwa w Polsce mają dziś przedstawić związkowcy. Podczas ostatnich rozmów w Katowicach nie doszli do porozumienia z przedstawicielami rządu i szefami spółek. Propozycja Ministerstwa Aktywów Państwowych jest dla nas nie do przyjęcia, mówił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Z całym szacunkiem, ale to przedstawił rząd, to była kpina ze Śląska i kpina z ewentualnego losu dziesiątek tysięcy ludzi. Czekamy zatem na projekt strony społecznej, powiedział wiceminister Artur Soboń. Zobaczymy, co w nim będzie. Jak go zobaczymy, no będę mógł oczywiście cokolwiek o tym dokumencie powiedzieć. Projekt związkowy dotyczy m.in. źródeł finansowania transformacji gospodarczej Śląska i inwestycji w nowoczesne, bezemisyjne technologie węglowe. Według planu umowa społeczna ma zostać podpisana w lutym, tak aby w marcu można było przystąpić do jej notyfikacji w Komisji Europejskiej. LOT zawiesza część połączeń europejskich. Zmiany w rozkładzie będą obowiązywały do końca lutego. Chodzi m.in. o loty z Warszawy do Düsseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia. Polski przewoźnik podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu także połączeń krajowych do Katowic i Poznania od 1 lutego na okres 4 tygodni. Dalsze ograniczenia częstotliwości połączeń obejmą trasy z Warszawy do Wilna z 11 do 7 tygodniowo, do Zurichu z 8 do 5 rejsów tygodniowo, Sztokholmu z 7 do 6 rejsów tygodniowo, Paryża, Amsterdamu i Kopenhagi z 7 do 5 rejsów tygodniowo, a także do Genewy, Bukaresztu i Sofii. Rejsy do Londynu będą wykonywane 3 razy w tygodniu w zależności od sytuacji epidemicznej. Swoje połączenia redukują także inne linie lotnicze, w tym najsilniejsze w Europie, takie jak Lufthansa czy British Airways. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Uwaga kierowcy, trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. W nocy padał deszcz i deszcz ze śniegiem, rano pojawiła się mgła. Drogi i chodniki są bardzo śliskie. Trzeba bardzo uważać za kierownicą, mówi Daniel Węgrocki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W rejonie Elbląga to jest zajeżdżony śnieg zamarznięty. Na pozostałych też zajeżdżony śnieg. W danym okresie to jedynie w rejonie dróg Windzicy. Śliskość, Olecko, ale praktycznie rzecz biorąc wszędzie pracuje wszędzie. W ilości 41 jednostek. Na Warmii i Mazurach będzie dziś padał śnieg, najbardziej na wschodzie i w centrum regionu, nawet do 20 cm. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek i to nie będą dobre informacje dla wszystkich emocjonujących się tą specyficzną dyscypliną. W Lahti żaden z Polaków nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Najlepszy Piotr Żyła był 11, 15 lokatę zajął Andrzej Stękała, 16 był Kamil Stoch i tak skomentował swój występ na antenie TVP Sport. Nie mogę mówić, że było fatalnie, źle i tak dalej, bo no co, robię to, co lubię. Robię to całkiem nieźle. Wiadomo, że dzisiaj chciałoby się więcej, zabrakło czegoś. Do końca to nie wiem czego, bo wydawało mi się, że te skoki były okej. Okay. Przynajmniej tak z mojego odczucia wynikało, a coś po prostu nie zagrało i nie chciało, zwłaszcza tam w drugiej części lotu, fajnie tak odlecieć. Zamiast tam, gdzie powinienem łapać wysokość, to tam zaczynałem opadać. To jest takie dla mnie nie do końca zrozumiałe, ale... Poza tym nie złożyłem broni, walczyłem do samego końca i tyle. Wczorajsze zawody wygrał Norweg Robert Johansson. Za nim uplasowali się dwaj Niemcy, Markus Eisenbichler i Karl Geiger. Gdyby nie upadek po lądowaniu, konkurs w Cuglach wygrałby lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud. Ostatecznie zajął w konkursie czwartą pozycję. Zostajemy przy sportach zimowych. Beat Feuz wygrał ponownie, zwyciężył też w piątek zjazd alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbühel. To najbardziej prestiżowe zawody w całym sezonie. Drugie miejsce zajął Francuz Johan Klein. Trzeci Austriak Matthias Mayer. Na szczęście wczoraj obyło się bez niebezpiecznych wypadków, co niestety jest niemal normą na sztrajfie. Alpejki rywalizowały w supergigancie w Crans-Montanie, gdzie pierwszy wyciąg narciarski, saniowy doprecyzujmy, zainstalowano prawie 100 lat temu. Wczoraj wygrała ku ucieszy organizatorów Szwajcarka Lara Gut-Behrami, druga była Austriaczka Tamara Tippler, trzecia Włoszka Federica Brignone. Natalia Maliszewska nie wywalczyła drugiego medalu na Mistrzostwach Europy w short tracku w Gdańsku. Polka została zdyskwalifikowana w ćwierćfinale wyścigu na 1000 metrów. Na tym samym etapie odpadła Gabriela Topolska. Co w futbolu? Szorujące po dnie tabeli w Bundeslidze. Schalke przegrało 0-4 z jej liderem Bayernem Monachium. Drugiego gola w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski, notując 23 trafienie ligowe. Z kolei Krzysztof Piątek oraz inni gracze Herty Berlin będą mieli nowego trenera. Bruno Labbadia został wczoraj wylany z roboty. Berlińczycy spisują się w lidze marnie, są dopiero na 14 miejscu w tabeli. W piątek przegrali aż 1-4 z Werderem. We Włoszech Juventus 2-0 ograł Bolonię. W bramce Juve wystąpił Wojciech Szczęsny, vis-a-vis uwijał się Łukasz Skorupski i mimo dwóch straconych bramek zaliczył naprawdę dobre spotkanie. Szczęsny podobnie, tyle że on nie musiał wyciągać piłki z bramki. A w Anglii zamiast Premier League mieliśmy emocje związane z krajowym pucharem. Manchester United pokonał na własnych śmieciach pogrążony w małym kryzysie Liverpool 3-2. Na zakończenie motorsport i pierwsza runda rajdowych mistrzostw świata w Monte Carlo. Imprezę już po raz ósmy wygrał Francuz Sébastien Ogier. Drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans. Na trzecim miejscu plasował się Belg Thierry Neuville. Tu stawiamy kropkę i serwisowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na Warmii i Mazurach, jak słyszeliśmy chwilę temu w serwisie Trójki, opady śniegu i to obfite są możliwe do 20 cm. Oprócz tego śnieg i śnieg z deszczem mogą popadać w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie. W większość kraju jednak powyżej zera, od 1 do 3 stopni, ale za to dzisiaj zupełnie bez słońca. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71, poczwórny aparat, teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Program trzeci Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Soundgarden, Black Hole Sun. Teraz Greta Van Fleet, My Way Soon. Za moment czekamy na przybycie magistra Michała Migały, który przygotował dzisiaj kalendarium muzyczne. To za chwilę. Sometimes far too long. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 8, jak zwykle o tej porze magister Michał Migała i jego kalendarium muzyczne. Dziś urodziny miałby Robert Sadowski, wybitny polski gitarzysta, członek takich zespołów jak choćby Madame, w którym był wraz z Robertem Gawlińskim i już wtedy przejawiał tendencję do niebanalnego rytmu i grania ciekawych akordów. Potem był zespół Hawk, a w kapeli Kobong Robert mógł w pełni rozwinąć swój talent do niezwyczajnych, czasem ciemnych jak oko dzwonu, rozwiązań melodycznych. Dziś również. Urodziny obchodzi Kostek Ioriadis. Muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista i wokalista. Był członkiem zespołów takich jak Manam, Izrael czy Lady Punk. A w roku 1993 został wokalistą zespołu Human, z którym wydał jedną płytę. Ale to wystarczyło, by nagrać przebój. A ja się nie boję z Państwem pożegnać. Ja się chyba nawet śmierci nie boję. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci jutro o tej samej porze. Na zegarach 21 minut po godzinie 8. Teraz utwór No Rain w wykonaniu zespołu Blind Melon. Uwaga, tłumaczę na polski. Ślepa bulwa. Program trzeci. Nieważne.

Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone będę pit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da błyska gdzieś. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Najnowszy singiel Sanach, zatytułowany Ale Jazz, z gościnnym występem Vito Bambino z Bitaminy. Polecam serdecznie. Liczba odsłon na YouTube w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery to już idzie w miliony, więc to też mówi samo za siebie. Za moment Salon Polityczny Trójki, Bartłomiej Graczak, a gościem będzie pani Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dziękuję za dzisiaj. Łukasz Ciechański, oddalam się ze studia Trójki. Program dzisiejszy zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Jakub Pobożniak, Lucjan Ołtarzewski, Józef Niewiarowski oraz Małgorzata Łukowska. To chyba wszyscy. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj. wpadły na słowo. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, spartolili. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydur na piekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy w ostatnim tygodniu stycznia. Dziś naszym gościem jest minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Na początku tego roku pojawiła się nadzieja w postaci szczepionki, ale ubiegły rok był najczarniejszym rokiem od II wojny światowej pod kątem liczby zgonów. Ta wyrwa demograficzna się powiększa. Liczba narodzin to 360 tysięcy, liczba zgonów to już 480 tysięcy. Jak rząd zamierza odpowiedzieć na to wyzwanie? Panie redaktorze, halo? Słyszymy dobrze. Panie redaktorze, przede wszystkim musimy spojrzeć na temat, który pan poruszył, jeżeli chodzi o wyrwę demograficzną, a sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Myślę, że pomimo wszystko tego nie powinniśmy łączyć. Od ponad roku walczymy z epidemią koronawirusa i to walczy nie tylko Polska, ale walczy cały świat. Te działania, które zostały przez polski rząd podjęte od ubiegłego marca, to przede wszystkim skuteczna walka o zdrowie i życie Polaków, skuteczne podejmowane decyzje, aby zahamować rozwój tego niewidzialnego wroga i ratowanie miejsc pracy. To były priorytety, które pan premier Mateusz Morawiecki przed rządem postawił i przed samym sobą. I dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że zadania zostały wykonane. To są bardzo trudne decyzje, zarówno w obszarze czy rynku pracy, ratowania miejsc pracy. Kiedy opozycja krzyczała rok temu, że przybywa osób bezrobotnych, że już w ogóle nie wiadomo, ile tych osób jest, podobno milion przybyło w miesiącu kwietniu, to śmiało możemy powiedzieć, kiedy podsumowujemy zamknięty rok 2020, że dzięki mechanizmom tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej, uratowaliśmy miejsca pracy, stopa bezrobocia wzrosła do 6,2%, a jeżeli spojrzymy na dane Eurostatu, jesteśmy drugim państwem po Czechach, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Jesteśmy też drugim państwem w Unii Europejskiej z największą nadmiarową liczbą zgonów. Będę wracał do tego tematu, bo mam wrażenie, że pomijany jest on w debacie publicznej. Pani powiedziała na początku, że nie należy tego łączyć, ale jednak pandemia pogłębiła ten kryzys demograficzny. Liczba narodzin jest niższa niż w latach ubiegłych, a liczba zgonów znacznie wyższa. I liczba zgonów z powodu COVID-19 nie tłumaczy tego kryzysu, bo to jest 28,5 tysiąca zgonów za rok ubiegły, a w sumie liczba nadmiarowych zgonów, czyli więcej, o tyle mamy więcej zgonów w 2020 niż w 2019, to dokładnie 79 tysięcy. Różnica między liczbą zgonów z powodu COVID a w sumie nadmiarową to jest 40 tysięcy. I pytanie, gdzie te, z jakich powodów te dodatkowe 40 tysięcy zgonów miało miejsce? Panie redaktorze, trudno mówić o dodatkowych zgonach. Przede wszystkim musimy spojrzeć, bo tutaj łączymy różne wątki. Wątek związany ze zdrowiem i życiem, z demografią. Także to jest bardzo szerokie i jeżeli pan redaktor... No ja mówię o konkretnych liczbach. Konkretne liczby mówią o tym, że przede wszystkim jesteśmy w pułapce demograficznej i to jesteśmy w tej pułapce demograficznej nie od roku, nie od dwóch, tylko to są zaniechania rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u w tym czasie, kiedy 8 lat Platforma Obywatelska i PSL rządzili. Nie była prowadzona żadna polityka prorodzinna. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził działania, które przede wszystkim mają wesprzeć polskie rodziny i mało tego. Właśnie to między innymi te działania mają się przyczynić do tego, abyśmy wyszli z pułapki demograficznej. To nie tylko realizacja programów społecznych, które są fundamentem do tego, aby przede wszystkim Polska mogła się rozwijać, bo rodzina jest fundamentem stabilnego państwa, ale wprowadzanie kolejnych mechanizmów, nad którymi cały czas rząd pracuje, które będą przedstawione zarówno w strategii demograficznej, bo tak jak pan premier Mateusz Morawiecki już kilka lat temu w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zawarł bardzo ważny wątek i bardzo duży rozdział poświęcił pułapce demograficznej. I to jest sytuacja, nad którą musimy pracować. A jakie będą to rozwiązania? Może pani zdradzić co nieco szczegółów? Nie będę zdradzała jeszcze dzisiaj szczegółów. Intensywnie pracujemy, jest na finale już właściwie strategia, ale nie jest to jeszcze moment na ogłaszanie kolejnych kroków. Natomiast to są kolejne kroki nie tylko resortu rodziny, ale przede wszystkim wszystkich resortów, aby polityka była skuteczna, aby zachęcała młodych ludzi do zakładania rodzin i podejmowania decyzji, aby rodziły się dzieci, abyśmy przede wszystkim dążyli do tego, abyśmy stworzyli takie warunki młodym ludziom, abyśmy doprowadzili do zastępowalności pokoleń. Przypomnę, bo pan redaktor mówi o danych statystycznych za 2020 rok, chociaż one są jeszcze nie zamknięte. To kiedy obejmowaliśmy rządy koniec 2015 roku, to zastępowalność pokoleń była na poziomie 1,28%. Dzisiaj mamy co najmniej 1,38-1,4, w zależności jak będą podsumowane ostateczne dane za rok 2020. A więc przede wszystkim, jeżeli tych działań by nie było, które rząd podejmował przez te ostatnie 5 lat, to sytuacja nasza byłaby jeszcze gorsza. A przypomnę, że minister finansów za rządów pana premiera Tuska mówił, że na politykę prorodzinną pieniędzy nie ma i nie będzie. My te pieniądze znaleźliśmy mimo trudnej sytuacji. Ale mimo tych programów społecznych sytuacja wciąż jest bardzo trudna. Pani minister, zmienię nieco wątek, ale oczywiście pozostajemy przy rodzinie. Rodzina jest najważniejsza, jak brzmiało hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister, głos w sprawie in vitro zabrał Związek Miast Polskich. Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w którym osoby niepłodne pozbawione są możliwości kompleksowego finansowania leczenia niepłodności. Czy rząd w ogóle rozważa, aby wesprzeć samorządy w finansowaniu metody in vitro? Przede wszystkim rząd był realizowany Narodowy Program Zdrowia, gdzie opieka nad małżeństwami, tymi, które nie mogą być dzieci, była zawarta. Teraz jest opracowany i jest w konsultacjach kolejny Narodowy Program Zdrowia, który będzie na kolejne lata. Również jako resort rodziny i Rada Rodziny zgłosiliśmy swoje właśnie sugestie, aby przede wszystkim wsparcie dla osób, otoczyć osoby, które chcą mieć dzieci, a nie mogą mieć dzieci, dodatkowym wsparciem. Nie mówimy o metodzie in vitro, przede wszystkim Narodowy Program Zdrowia i metody. Dlaczego rząd nie mówi o metodzie in vitro? Ona nie jest według pani ministerstwa, według pani metodą zalecaną? Z jakich powodów? Ja przede wszystkim odniosę się do tego, że tak naprawdę kreowanie polityki prorodzinnej to jest naturalna metody poczęć. Bardzo duże są osiągnięcia w tym zakresie. Sama kiedy pracowałam jeszcze w Wielkopolsce, organizowaliśmy wiele konferencji i spotkań też i były pokazywane konkretne rozwiązania właśnie związane z naturalnym poczęciem. Dlatego też te metody są przez nas preferowane i przede wszystkim trzeba spojrzeć na całą koordynowaną opiekę nad kobietą, między innymi nad kobietą ciężarną. Ale Ministerstwo Zdrowia zamknęło ten program walki z niepłodnością, bo stwierdziło, że zainteresowanie było nikłe. Przede wszystkim resort zdrowia, Narodowy Program Zdrowia, który był w konsultacjach międzyresortowych. Zgłosiliśmy, tak jak mówię, uwagi jako Ministerstwo Rodziny, ale także Rada Rodziny, szefowa Rady Rodziny pani Dorota Bojemska, uwagi, że właśnie musi się znaleźć ten komponent związany z wsparciem tych par, tych małżeństw, które chcą mieć dzieci. I jestem przekonana, że po analizie, po uwagach resort zdrowia wprowadzi program, który będzie wspierał właśnie te małżeństwa. Pani minister, wczoraj zapytałem na Twitterze o pytania do pani. Wśród nich pojawiło się pytanie dotyczące procesu adopcyjnego, prawa adopcyjnego. Instytut Ordo Iuris przygotował taką analizę, z której wynika, że ta procedura w Polsce jest niezwykle trudna i długotrwała. Instytut zaproponował różne możliwości usprawnienia procedur adopcyjnych. Czy pani dostrzega taki problem, że ta procedura jest zbyt długotrwała, jest trudna, no i należałoby ją jakoś usprawnić, po prostu ułatwić ten proces? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę przy procedurze adopcyjnej, aby ona była bezpieczna dla dziecka, aby ona zabezpieczała tak naprawdę dobro i sprzyjała temu, że dziecko trafi do rodziny, w której będzie miało poczucie bezpieczeństwa i będzie mogło się rozwijać. Procedury, które w Polsce są prowadzone, które funkcjonują, to przede wszystkim właśnie zabezpieczenie tego bezpieczeństwa, aby dzieci mogły trafiać do bezpiecznych rodzin, a więc przygotowanie małżeństwa do przyjęcia dziecka, odpowiednie procedury temu służą. I czy one nie są zbyt długotrwałe, pani zdaniem? Punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia. Kiedy oczekujemy, kiedy jesteśmy małżeństwem, które oczekuje na przyjęcie tego upragnionego dziecka, to wydaje nam się czasami, że coś trwa długo. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że bardzo ważne jest to, abyśmy zapewnili bezpieczeństwo dzieciom i dlatego te procedury są takie. Cały czas pracujemy nad tym, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. Natomiast również pracujemy nad i myślę, że taka koncepcja kompleksowa, nie tylko w okresie adopcji, ale też deinstytucjonalizacji, nad którą pracujemy, w pewien sposób pewne procedury też zmieni, ale zawsze bezpieczeństwo i dla dzieci jest najważniejsze. W rozmowie o rodzinie, o polityce społecznej, demograficznej nie możemy oczywiście zapomnieć o seniorach. Gigantyczne wsparcie po płynie do seniorów, to oczywiście trzeba podkreślić i docenić. 13, ale i 14 emerytura, waloryzacja rent i emerytur, również bardzo wysoka, o ile nie rekordowa. No ale są też dane niepokojące, z których wynika, że 310 tysięcy osób będzie pobierało w tym roku, i to największa liczba, emeryturę niższą niż najniższa. Z roku na rok jest tych osób coraz więcej. Dlaczego? Panie redaktorze, słusznie pan zwrócił uwagę na to, że wsparcie dla rodzin to wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi, ale także ta polityka senioralna, ponad 35 miliardów złotych w tym roku tylko trafi dla właśnie związku z waloryzacją 13 emeryturą i jednorazowym świadczeniem 14 emerytura. Dla porównania 2015 rok to 3,5 miliarda złotych, więc dane mówią same za siebie. Jeżeli mówimy o tak zwanych emeryturach groszowych, to szanowni państwo, to jest właśnie, nasze emerytury są uzależnione od tego, jaki kapitał, jaki kapitał na naszych kontach zostanie zgromadzony, a więc prawo do emerytury może ma też osoba, która kilka dni przepracuje i w związku z tym z tego wynikają emerytury groszowe. Tutaj musimy jasno powiedzieć, że wchodząc w życie zawodowe, musimy zdawać sobie sprawę, że od tego dnia pracujemy na swoje emerytury. Ile zgromadzimy właśnie odpisu zostanie od Pani naszych minister, skończył się nam już niestety i od czas. Tego zależą nasze emerytury. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki była pani minister Marlena Maląg. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład.